pięknie. Pozdrawiam. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Pięknych świąt. Zastanawiam się teraz. Mam mail i mam jeszcze jedną opowieść, którą koniecznie chciałbym się z Państwem podzielić. Za chwileczkę to zrobię. A ja Państwa zapraszam. 7 trójek albo dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał napisać. No to zapraszam. Pytania, które się pojawiają w Państwa mailach, często, to właśnie to jest jedno pytanie, różnie formułowane. No, jaki jest sens tego wszystkiego? Jaka jest odpowiedź? No, każdy jej szuka, być może ją znalazł. No, ona może być taka. I proszę posłuchać, ja przeczytam to zdanie i ono wydawać się pewnie będzie banalne, mdłe i być może nawet jakieś takie z tanich seriali. Droga do zbawienia człowieka wiedzie przez miłość i sama jest miłością. No ale teraz przeczytam więcej i powiem skąd to wziąłem. Z książki Wiktora Frankla człowiek w poszukiwaniu sensu. No właśnie to pytanie o sens nam towarzyszy. Ponad 12 milionów sprzedanych egzemplarzy. No też to nic nie znaczy, no bo różne książki są na świecie i sprzedawane w wielu wielkich nakładach, ale co z tego? No tak, tyle, że to jest głos kogoś, kto był w Auschwitz, był w Dachau, wybitny naukowiec, psychiatra, psychoterapeuta, twórca tak zwanej szkoły logoterapii, Viktor Frankl, legendarna postać. I zaczyna się ten opis tak znowu banalnie, bo to jest tak. Opowiem za tym, co mi się kiedyś przydarzyło we wczesnym świtem w drodze na miejsce pracy. No, każdy wczesnym świtem lub może trochę późniejszym szedł do pracy, albo prawie każdy. Tylko, że to miejsce pracy było właśnie takie, jak zaraz przeczytam. I teraz już to będą zdania z jego książki. Viktor Frankl, przypominam, człowiek w poszukiwaniu sensu. Jak zwykle słychać było głośno wykrzykiwane rozkazy. Komando naprzód, marsz, lewa 2, 3, 4, lewa 2, 3, 4 i tak dalej. No dziś rozbrzmiewają w moich uszach te słowa. Rozkaz czapki z głów rozlegał się zawsze w momencie, gdy mijaliśmy bramę obozu i padały na nas światło reflektorów. Każdy, kto nierówno maszerował, dostawał kopniaka. Najgorszy los czekał tych, którzy z powodu przyjmującego zimna naciągali czapki na uszy, zanim jeszcze padł odpowiedni rozkaz. W ciemnościach potykaliśmy się o wielkie kamienie i z trudem pokonywaliśmy rozległe kałuże na jedynej drodze wiodącej z obozu. Eskortujący nas strażnicy cały czas pokrzykiwali i popędzali nas kolbami swoich karabinów. Ci, którzy mieli szczególnie obolałe stopy, wspierali się na ramionach swoich towarzyszy. Z rzadka tylko padało jakieś słowo. Lodowaty wiatr nie zachęcał do prowadzenia rozmów. W pewnym momencie mój najbliższy sąsiad wyszeptał, kryjąc twarz za postawionym kołnierzem. Gdyby nasze żony mogły nas teraz zobaczyć. Jego słowa sprawiły, że pomyślałem o swojej żonie. I gdy tak pokonywaliśmy kolejne kilometry, potykając się, ślizgając po zamarzniętej ziemi, podtrzymując się nawzajem, ciągnąc jeden drugiego naprzód, nic więcej nie zostało powiedziane, lecz obaj wiedzieliśmy, że ten drugi rozmyślał o swojej żonie. Co pewien czas zerkałem w niebo, gdzie wolno gasły gwiazdy, a różowe światło poranka rozlewało się coraz szerzej zawałem ciemnych, spiętrzonych chmur. Przed oczyma jednak wciąż widziałem twarz swojej żony, której obraz był w mojej wyobraźni boleśnie wyraźny. Słyszałem, jak mi odpowiada. Widziałem jej uśmiech, jej szczere, dodające otuchy spojrzenie. Wyimaginowane czy nie? W moich oczach to jej spojrzenie miało wówczas w sobie więcej blasku niż promienie właśnie wschodzącego słońca. I nagle poraziła mnie pewna myśl. Po raz pierwszy w życiu objawiła mi się prawda po tylekroć wplatana w pieśni przez poetów, ogłaszana najwyższą mądrością przez filozofów, a mianowicie, że miłość jest najwyższym i najszlachetniejszym celem, do jakiego może dążyć człowiek. Pojąłem wówczas sens największej tajemnicy, której rąbka uchylają przed nami dzieła największych poetów, myślicieli i duchownych. Droga do zbawienia człowieka wiedzie przez miłość i sama jest miłością. No to teraz to zdanie brzmi zupełnie inaczej, prawda? I potem jeszcze przeskakuję kilka zdań. Bo znowu ten strażnik, znowu ktoś się potknął, strażnik go uderzył biczem. I to wydarzenie wyrwało mnie na kilka minut z moich marzeń na jawie, pisze Frankl. Wkrótce jednak moja dusza odnalazła drogę powrotną do innego świata, zostawiając za sobą tragiczną egzystencję więźnia. Ja zaś podjąłem przerwaną rozmowę z moją ukochaną. Zadawałem pytania, na które odpowiadała. Potem zaś ona pytała, a ja odpowiadałem. To jest, jeszcze przypomnę, fragment krótki wspaniałej książki Viktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu. To jest głos więźnia obozów koncentracyjnych, wielkiego badacza, wielkiego psychoterapeuty. Sens. Pytanie, próba odpowiedzi. Już nie brzmi banalnie to zdanie, które przeczytałem, prawda? Zapraszam Państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Te wielkie pytania, na które szukamy odpowiedzi, bo musimy, czujemy taką potrzebę, przymus, wręcz czasami jeszcze tej odpowiedzi nie mamy, ale ona przychodzi. No to zapraszam. Gdyby ktoś się chciał podzielić tymi opowieściami, to proszę. 7 trójek. Jeszcze przypomnę. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Thank you. Panie Macieju, dobry wieczór. Witam w Trójce. Dobry wieczór. Słucham pana. No ja jestem zafascynowany figurą Chrystusa, tak? Studiowałem w pewien sposób jakieś inne religie akurat jeśli chodzi o postać Chrystusa, to przedstawia nam pewien prosty układ prawd, tak? Nie patrzeć, nie musimy dalej szukać, tak? Czyli miłujmy bliźniego. Odnosimy się do pewnego rodzaju testamentu, który też jest wykładem prawdy. A poza tym właśnie wracając do Tryduum Paschalnego, wydaje mi się, że pewnego rodzaju objawieniem człowieczeństwa Chrystusa było słowo prawdy, które powiedział na krzyżu, tak? Czyli w tym momencie pojawiło się coś takiego jak człowieczeństwo w jego osobowości. Bo człowiek jest złożony z pragnienia. I pragnę to było to, co nie oznaczało, że chciał się napić. Podobno podali mu tam gąbkę. Tak. To nie o to chodziło. To za mało. To za mało. On po prostu obnażył siebie jako człowiek i w tym momencie stał się człowiekiem. Dziękuję. Dziękuję, życzę panu pięknych świąt. Serdecznie pozdrawiam. Życzę wam pięknych świąt. Trójka zawsze dla mnie stanowi najwyższą wagę. Dziękuję panie Macieju. Jeśli chodzi o radio. Dziękuję bardzo. To jeszcze słowo może komentarza, może takiego kontrapunktu, bo do tego, co pan powiedział i jak pan to pięknie zrobił, takie inne słowa piękne, kogoś, kogo bardzo szanuję, bardzo cenię i słowa z listu o naszym wspólnym znajomym, o jego duchowych poszukiwaniach, o jego pytaniach a propos dzisiejszego spotkania. Oby ten ktoś pozostał przy takich pytaniach, które budzą się w jego sercu i nie pozwolił sobie odebrać tego głodu pragnienia. I dalej. Duchowość to nie jest stan. To chyba bardziej nasza tożsamość. Uważam, że boskość nie jest poza. Ona jest w nas. Bo tam jest też wpisane nasze bycie jako istoty, które mają boski kod DNA. Wiem, że kiedyś w poszukiwaniu dochodzi się do stanu, że choć nie wiem, to wiem, że mam swoje miejsce i ono jest tylko dla mnie i nie ma drugiego takiego jak ty czy ja. Głodu pragnienia, to tak jak pan powiedział, panie Macieju, odnosząc się do słów Jezusa na krzyżu. Zapraszam państwa, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To jest Jan Garbarek i Hilliard Ensemble. To największe pytania i próby odpowiedzi, czasami własne, czasami takie, które są od kogoś, podążamy czymś tropem, ocala nas i wielokropek. Taki jest tytuł listu. Pan Kamil pisze. A ja czytam Frankla, fragment Człowiek w poszukiwaniu sensu. I pan Kamil pisze tak. To zadziwiające, ale przywołana przez pana postać koresponduje z innym filozofem, Emanuelem Levinasem, który także doświadczył okrucieństw ze strony innego człowieka podczas II wojny światowej, a mimo to swój paradygmat osadził na twarzy innego, wielką literą innego. Na twarzy bezbronnej, twarzy delikatnej. Do dziś zachodziłem w głowę, skąd ten paradoks, ale może faktycznie jest coś w tym, że umyka nam codziennie truizm, że ocala nas tylko miłość. Dobrego, panie Dariuszu. Ładnie, dziękuję. Dobrego, panie Kamilu. Dobrego, proszę państwa. No to czekam. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I znowu krótki list i znowu właśnie wariacja na ten sam temat. Wielkie ważne pytania. Jest taki cytat z Małego Księcia. Dla całego świata możesz być nikim. Dla kogoś możesz być całym światem. I ten cytat podsuwa odpowiedź na jedno z ważnych pytań, jak żyć. Moim zdaniem tak, aby mieć kogoś, dla kogo jest się całym światem, aż po kres życia. Pan Artur z Helsinek nas pozdrawia. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wielki tydzień, wielki piątek, wielkie pytania. No i próbujemy na nie jakoś po swojemu odpowiadać. trzy rzeczy. Spróbuję je połączyć. Najpierw powiem o tym, że czasami tak się zdarza, że państwo dzwonią i nie chcą powiedzieć tego głośno, ale proszą o przekazanie. Pan Zdzisław bardzo pięknie mówił o Wielkim Czwartku, jako o takim dniu, którego przesłaniem jest dzielenie się. I to jest jedna część tej opowieści. Druga jest taka. Kazimierz Dąbrowski, wielki psychiatra, humanista, napisał taką książkę, o nim się mało pamięta, napisał taką książkę, której tytuł jest wymowny, Trud istnienia. I od razu na samym początku, we wstępie od autorskim, jest takich kilka zdań. Kazimierz Dąbrowski. Muszę wyjaśnić, dlaczego dałem tej pracy tytuł Trud istnienia. Otóż chyba bezsprzecznie rozwój psychiczny człowieka przez zasadniczy udział w nim samoświadomości, konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych, przejawów wzmożonej pobudliwości psychicznej, czyli tak zwanej nerwowości, mozolnego osiągania coraz wyższych poziomów osobowości, coraz pełniejszego zdrowia psychicznego jest wielkim trudem, wysiłkiem związanym ze stanami napięcia, z cierpieniem. Jest to kształtowanie się osobowości właśnie przez trud istnienia i trud rozwoju. I trzecia część. To jest taki słynny wiersz, przesłanie, które przypisuje się matce Teresie. Ale ona nie była jego autorką, chociaż umieściła ten tekst na ścianie domu dziecka w Kalkucie, no i on jest jej przypisywany. Napisał te słowa student, młodziutki chłopiec, 19-latek, Kent Keith, student Harvardu, w roku 1968. I to jest takie słynne przesłanie, być może znane państwu, ale przypomnę, bo w świetle tego, o czym dzisiaj mówimy, w świetle tych pytań, które sobie dzisiaj zadajemy, szczególnie Wielki Tydzień, Wielki Piątek, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy nie, czy w jaki sposób i jak szukamy, no jeśli mamy ten głód pragnienia w sobie, to zadajemy, a chyba każdy człowiek go ma. No to przesłanie teraz. Mimo wszystko. Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni. Kochaj ich mimo wszystko. Jeśli czynisz dobro, to ludzie oskarżą cię o egoistyczne motywy. Czyń dobro mimo wszystko. Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Odnoś sukcesy mimo wszystko. Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro. Czyń dobro mimo wszystko. Szlachetność i szczerość czynią cię podatnym na zranienie. Bądź szlachetny i szczery, mimo wszystko. To, co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy. Buduj, mimo wszystko. Ludzie naprawdę potrzebują twojej pomocy. Mogą ci jednak zaatakować, gdy im pomagasz. Pomagaj, mimo wszystko. Dasz światu to, co masz najlepszego, a otrzymasz cios w zęby. Dawaj światu najlepsze, co masz, mimo wszystko. Trud istnienia i dzielenie się, te wszystkie... Wszystko tu jest. Zapraszam. 7 trójek, może jeszcze ktoś zdąży. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Dobry wieczór, panie Bartoszu. Witam pana w Trójce. Dobry wieczór. I słucham. Dziękuję, właściwie że pan... dzień dobry. Właściwie to dzień dobry. Dziękuję, że pan tak długo czekał. Fajnie. Akurat jadę do domu, także z przyjemnością słucham audycji, którą pan prowadzi. Zresztą zawsze lubię słuchać. Dziękuję panu. Dziękuję panu. No dobrze, to słucham pana. Ma pan... No więc tak się zastanawiałem nad tym, co słyszałem w radiu dzisiaj właśnie na temat... Są takie najważniejsze pytania chyba w ogóle w dziejach ludzkości. Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy. Dzięki właśnie Bogu wydaje mi się, że na te pytania już znalazłem odpowiedź, bo wiem, że Bóg stworzył to wszystko. Wiem, że jestem człowiekiem, który istnieje tylko dzięki łasce Bożej. I dla mnie też najważniejszym pytaniem też jest chyba, dokąd idę. Gdzie będę, co się ze mną stanie, kiedy zgasną moje oczy, zgasi moje serce i wiemy, że dzięki Jezusowi mogę nawet mieć tą pewność, że będę w niebie razem z Nim, ale nie, że coś zrobiłem w życiu albo czegoś nie zrobiłem, tylko dlatego, że uwierzyłem w Syna Bożego, w Jego ofiarę na krzyżu, bo jest napisane w Biblii, że zbawieni darmo z łaski jesteśmy i to nie z nas, Boży to dar, aby nikt się nie chlubił. Że Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, wykrzyczał, wykonało się, a tak jak kiedyś tam grzebałem trochę w Biblii, to znaczy, że dług spłacony, dokładnie on wykrzyczał. I w tym momencie też zdarzyła się taka rzecz, że rozdarła się zasłona w świątyni, która oddzielała miejsce najświętsze, gdzie kapłan tylko raz w roku mógł przyjść i oddawał ofiary za, składał ofiary za grzechy swoje własne i całego ludu i dał przystęp, że w codzienności możemy przychodzić do żywego Boga i mieć pewność, że On przez swojego Syna nam przebaczył wszystkie nasze przewinienia, te, które popełniliśmy i te, które popełnimy, kiedy do Niego przychodzimy. I tylko przez Jego ofiarę możemy być w niebie. I to jakby jest Boży akt miłosierdzia, w ogóle niezasłużony przez człowieka. Bogu chodzi o wiarę w codzienności. Mamy, teraz obchodzimy w świecie chrześcijańskim właśnie czas Wielkiej Nocy, czas śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Ale wydaje mi się, że to święto ma taki wymiar, że to jest wymiar codzienności, że codziennie musimy przychodzić pod krzyż, codziennie dziękować za to Bogu, że za nas umarł, bo to prowadzi nas do wieczności, Jego ofiara na krzyżu. Że to jest coś takiego wspaniałego, że nie ma już świąt, nie ma dni, jest codzienne uwielbienie Boga, tylko ona zmienia formę uwielbienia, że inaczej w pracy dziękujemy, inaczej w kościele, jak i w ogóle staliśmy się kościołem, świątynią u Pana. Że w ogóle codziennie w rodzinie, jakkolwiek, żeby tylko Bóg mógł mieć chwałę z tego wszystkiego, bo Jemu się cała chwała należy, że święta właściwie ograniczają to, że tak jak jest teraz ustanowiony dzień, na przykład modlitwy o Kościół prześladowany. Niektórzy wierzący muszą czekać cierpiący, cały rok aż Kościół się o nich raz w roku pomodli. A Bogu chyba chodzi o to, o codzienność, żeby codziennie się modlić, czyli mieć kontakt z żywym Bogiem, żeby Go kochać, żeby Go uwielbiać, żeby żyć tak, jak pokazał Jezus. I wszystko zostało zapisane w Piśmie Świętym, w Biblii. Takie są moje przemyślenia, po prostu. Dziękuję, panie Bartosz. Dziękuję. Życzę Bogu Ojca Bożego i wszystkiego dobrego. Dziękuję panu bardzo. Pięknych świąt panu życzę. Pięknych świąt państwu życzę. Bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu, że się tutaj spotykamy i że to jest prawdziwe spotkanie. Bardzo się cieszę z tego, że spotykamy się tutaj jako ludzie, którzy różnie czują, znaczy nie, myślę, że czują tak samo, myślą różnie i zadają sobie te same pytania. Niektórzy znaleźli odpowiedzi, wspaniale. Niektórzy ich szukają i te odpowiedzi przyjdą. I że niezależnie od tego, czy wyznajemy religię, czy nie, jaką, to kieruje nami głód pragnienia i piękna. Dziękuję bardzo. Piękny świąt, raz jeszcze. Irena Dan realizuje program. Dziękuję pani Ireno. Wiola Myszkowska jest jego wydawcą. Dziękuję Wiolu. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego. to promocja?